أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. kusoo dhawaada barnaamijka hadiirada jimcaha oo jimco walba hadahan oo kale aad ka dhageysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan alaaba barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaa mowduuc muhiim ah oo waqtigaasi la taagan yahay ku habboon in la falanqeeyo oo diirada la saaro innaga oo ka qayb gelina dad aqoon u leh ama soo baaray qodobka laga hadlayo hadduu allah awood lihi ogolaado mowduuca aynu maanta barnaamijka ku eegaynahay waxa uu yahay boobka lagu hayo khayraadka iyo dhaqaalaha waddanka Soomaaliya iyo waxa ka dhalan karaya hadaba barnaamijka maanta waxa nagala qayb galaya aqoonyahanno dalka iyo dibadiisa ku kala sugan waxay kala yihiin Sultan Maxamed Garyare, Maxamed Xasan iyo Injineer Maxamuud Haaji marka la waxaan idin leenahay ku soo dhawaada barnaamijka diirada jimcaha ayyuhal muslimun dhegeystayaal meel walba aad joogtaan marka la waxaan idin leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu gudahan waxaan soo dhaweynayaa martida nagala qayb galaysa aniga ugu horeyn su'aasha koobaad ku wajahaya Sultan Maxamed Garyare Sultan ee soo dhawow marka xiga bal intaynan toos u gelin barnaamijka waxaad sawir kooban inaga siisaa juqraafiga iyo khayraadka waddanka Soomaaliya Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin gudaha dalka juqraafi ahaan marka laga hadlayo barashada dalka wuxuu ku yaalaa meel aad runtii oo istaraatiiji ah waxa ku kulmay laba badood waxa u dhaca ama ku yaala wixii la aqoon jiray ee sugooshka ama sugudubka dhaqaalaha iyo ganacsiga caalamka ee bariga fog ilaa China iyo galbeedka adduunyada hore galbeedka niman kale galbeedka ah haddii kale waxa dhacaysa in laga soo tallaabo badweynta Hindiya oo laga soo laabto Koonfur Afrika halkaas waa runtii masaafo dheer wey laakiin dhulka maamadeg oo Yemen iyo Soomaaliya mara ka bacdi gacankaas ee Masar gala saana Yurub usii gala runtii uu ka bilowdaa dhulka Soomaaliya waxaa la sheegaa ilbaxnimo kasta oo caalamka soo martay ahaato kuwii Islaamka horreeyay iyo kuwii ka danayaba inay soo booqdeen dhulka Soomaaliya maadaama ku yaallo marin muhiim ah importante maartay trip waxa la yiraahdo oo maaragtay xagga ganacsiga iyo istaraatiijiyada ugu fiican marka dhul saas ah waana dhul ilaa hadda muhiim ah oo ilaa hadda muhiimadu bariga Afrika hadda leeyahay mana dhul maaragtay sida ay nimanka dadaacayga adduunka kaga jiray ragaalo badan ee isoo haysta inay saldanada caalamka haystaan iyo qaarkoodna ay dawaaqidnimo iyo ilaahnimo iyo kufri ay ku sifoobeen dhul la dayn kara maaha taasi waa xagga juqraafiga marka laga hadlayo geopolitical siyaasadda dhulka aad baad u mahadsan tahay Suldaane waxaan markan soo dhaweynayaa Maxamed Xasan dhankaaga dabcan in muddo ah waxaad ku sugan tahay waddanka Soomaaliya waaqaca waad u joogtaa waad la socotaa bal waxaad sharaxaad inaga siisaa ama aad qiimeyn ku sameysaa ganacsiga Soomaaliya hadhowahay waa aad baad u mahadsan tihiin waan idin salaamayaa dhammaan jamaacada hoos ka qayb gelisay dhana kullu waa soo dhaweyn waan salaamayaa dhabahaantii hadii aan isku dayo inaan arintaas kullay wuxuu Ilaahay karsii aan ka bixiyo Soomaaliya xaqiiqdii dhaqaalaheeda waayihii hore waxba ma taqaana gundhigu u ahaa oo muhiim u tiirada ku taagan yahay ahaa waayihii dambana oo noocyo badan ay jiray hadii la fiiriyo waagi hore Soomaalida dhaqaalaheeda iyo waxeeda beeraha iyo xoolaha iyo ganacsiga la dhoofiyo marka isagu aan aad u badnayn ayuu ma taqaana ahaa kuwaas gundhigu ahaa dadku beeraley bay ahaayeen xoolaley bay ahaayeen beerahooda wixii kasoo baxay isticmaali jireen xoolahoodana mata waynu cunu jireen qaarna way dhoofin jireen dibadda ay u dhoofin jireen saasay ma taqaana sameen jireen waxay u baahdaan dibadaha way ka keensan jireen waayihii hore waagi dambe dowladteedan xogaa ganacsigu xogaa waxba badan ma isbedelay warshadaha la sameeyay beere iyo waa la hormariyay xoolahi ma taqaana dhoofintoodi waa la badiyay waa la hormariyay calaay hal ganacsi noocaas dibadda wax badan ma loo dhoofin jiray waxna waa laga keen jiray qaab noocaas oo manta badan ganacsiga waaga ku fadhiyay markii ummadii dagaaladii uu ka dhacay dalka uu ka dhacay ummadu ay kala haaday oo dhibaatooyin badan ay dhaceen oo dagaalka sokay uu dalka ka dhacay waxa abuurmay suuqyo yar yar oo Soomaaliya ka sameysmay wqooyiga suuqyo ka sameysmay meel ila burco oo kale laakiin suuqii ugu qiimaha badnaa ee Soomaaliya ka sameysmay oo la taaban karo ahna suuqa maanta ugu weyn ee geeska Afrika la dhigi karaa wuxuu ahaa suuqa bakaaraha. Suuqa bakaaraha wuxuu noqday ganacsi oo central u ah ganacsiga Soomaaliya oo dhan oo isku xiro waqooyiga ilaa iyo koonfurta. ganacsiga socdo ee meesha isku xiro dhaqaalaha ugu badan ummadu ay leedahay meesha uu yaalo suuqa bakaaruhu ahaa. Suuqa bakaaraha markii heerar kala duwan buu soo maray. Waa suuq mataqaana ka hormarsan suuqyada xataa kuwa dowladaha sheegto iyo horumarka sheegto. Suuqaas marka suuqa bakaaruhu ahaa isaga laftiisuna kama marnayn dhibaato oo dhibaato mataqaana daakhilka kaga imaanaysa iyo khaarijkaba. Ay ka mid tahay xataa dhowr jeer suuqa in la gubay oo aad la socoto oo waxyaabaha gubanaya iskama imaan jirin. Way dhici kartaa inay mar iska imaato laakiin inta badan wax laga shaqeynayay buu ahaa oo ganacsiga Soomaalida lagu hayay. Oo waxaad xasuusan kartaa inay sanad gudihiisa iyo bilo kooban ay suuqa Gaarisa uu mar gubtay Soomaalidu leedahay. Midka Mandheera baa gubtay, xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab ku yaalay baa gubtay, kii Muqdisho ku yaalay baa gubtay. Yacni hal mar wax isku xiran bay ahaayeen oo noocyo badan baa dadka dhaqaalaha loola dagaalami jiray oo siyaabo badan. Laakiin haddana dhibkaas waa la socota haddana midda kale ee duqayntii iyo tirada badnayd ee gaaladu ku sameyn jirtay dadka suuqa. Markay imanka dhibaatada soo gaar dadku meydkooda way iska xabaalan jireen, haddana ganacsigooda way sii wadan jireen oo dhibaato mataqaana kastoo kasoo gaadha way u dulqaadan jireen. Heerarka kala duwan bay marka ay ganacsigan uu soo maray iyo in badan oo kale oo haddana afka waqtiga aanan u haynoo laga gaari karin. Marka qaabkaas ayuu xaalku ahaa. Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan siinayaa waan soo dhoweynayaa injineer Maxamuud Xaaji. Injineer, waad maqlaysay saaxiibayaasha iyo sharaxaadda ay ka bixiyeen juqraafiga iyo kheyraadka dalka iyo ganacsiga intaba. Haddaanu ka hormarno boobka lagu hayo ummadda Soomaaliyeed ee ra'suumaalkeeda, weliba badda aynu ku bilowno, maxaa warbixin ah oo aad ka haysaa? Bismillaah, waad mahadsan tihiin walaalaha Alfurqaan oo sida cajiibka u dadaalaya. Ilaah baa mahadda iskale. Thumma intaa markaan ka gudbo badda Soomaaliya, badaha adduunka, dad caalamku, dadna landlock wadamo la yiraahdo sida hadda Ethiopia oo aan bad lahayn ayaa jira. Wadamada badda leh waxaa laga yaabaa in meel 70 kilomitir ama 60 kilomitir oo isku weera keliya inay badda kaleeyihiin. Innagu nasiib wanaag Ilaahay wuxuu ugu deeqay ummadda Soomaaliyeed bad aad baa xaddeedu u weydahay. Wuxuu Ilaahay ugu deeqay laba badood oo badda cas iyo badda Muxiidul Hindi la yiraahdo Indian Ocean ama Red Sea afafka lagu yiraahdo. Labadaas badood tiradooda marka la isku daro 3,333 kilomitir ayay leeyihiin. Marka ummada ay leedahay 30 kilomitir ama 40 kilomitir ay badda ku leedahay. Badda iyada khayraadka ku jira inta banaanka ku jira in ka badan hadday xoolo noqoto, hadday macdan noqoto, hadday gaas noqoto, hadday petrol noqoto, inta Soomaaliya ku jira biriga ku jira in ka badan ayaa badda ku jira. Haddaan hoos ugu sii dagaan dego waxa weeye kalluunka Soomaaliya ku jira research baan ku sameeyay aniga. Waxa weeye kalluunkaasu waa 550 nooc oo kalluuna baa badda Soomaaliya ku jira. Waxa ku jira ee noolaha laba u qaybsama, qayb inta soke bay yaa laga helaa oo badda inta ayna xigtaa baa laga helaa, qaarna waxaa laga helaa badda shishe oo aynu inagu wax ku leenahay baa laga helaa. Badda soke kalluunka ku jira waa kalluun cad weeye oo hilibkiisu cad yahay. Kuwa shishe waa kalluun hilibkiisu sida xoolaha kale ama geela ama ariga ama lada u yahay hilib guduudan buu leeyahay. Sidaas awgeed waana aad buuna qaali u yahay. Waxaa kaloo intaas sii dheer halka kalluun waxaa laga yaabaa 1 tan iyo bar miisaankiisu inuu noqdo. Sidaas baa horta kalluunku labada u kala qaybsamaa. Kuwa soke aragoosadii baa ku jira, libaaxii baa ku jira, waxaa ku jira ay ka daldashaan aleel wax la yiraahdo, lohod wax la yiraahdo, waxay ka daldashaan xariirta aragoostadu waxay leedahay oo Ilaahay ugu sameeyay qararka dhexdooda yaa xariir loo dhigay halkaas oo ay ku ilmo dhasho, ku kobacdo, ku tanaado. Waxay gaaladii markay sameynayaan, markay kalluunkii qaadayaan oo ay dhammaan ay nabaad guurinayaan. Qaadid keliya ma aha nabaad guurin, kogashaas qaaliga ah oo aan la heli karin dalkoodii bay u qaadeen, aragoosadii bay qaadeen, halkaasay ku beereen wadamadaas sida Spain, sida Ruushka, sida Maraykanka, Ingiriiska, sida Hindiga, anuu ma garanayo wadan ka maqan ma garan karo dhammaan caalamkii oo dhan badahaas 3,333 km ayay ku jiraan gaar ahaan shishay bay degan yihiin waxaa kaloo soo haray xataa kalluunka soke xataa ummadda soomaaliyeed uma ayaa ogola haddee bakuidma hadday damcaan inay wax yar ka soo kalluumaystaan biyo kulul baa lagu furayaa ama hub baa lagala hortegayaa sidaas bay ummaddii soomaaliyeed uga quusatay wax bad uga yimaada baddii ay ku noolaayeen ma jidho waatay intaa haddii aynu ku dhaafno badda waxaan soo aadaynaa beriga suldaan maxamed garyare iminka waxaa la boobayaa oo aynu la soconnaa xitaa wax kale iska dhaafay ciiddii dalka ee magaalada muqdisho oo kale buuraha avisioni ayaa ciid shisheeyuhu ay ka qaataan meelo kale oo sidaa la mid a dad badan ayaa waxay isweydiinayaan marka maxaa loo boobayaa ciidda maxay tartaa bal dhankaas haddaad eegto horta ciiddaan aan u jeedno ee dhulkaan aan u jeedno oo dadku iska socdaan oo ilaahay ugu deeqay oo dadku ay kormarayaan waxaa ku jira fawaa'id aada u badan runtii waxaa la yidhahda soyal faaliy baa jira waxtarka ciiddu ay leedahay ciiddaas marka waxyaalo badan baa laga samayn karaa dhagxaantaa wax badan ku jiraan geedaha ayaa dawooyin badan iyo khayraad badan ku jiraa marka bini-aadamku ilaahi subxaana wa tacaala hadda meel buu qaar buu gaarayaa hadda waxaa la gaaray in qoraxdii laga faadaysto garanaysaa soomaaliyaad joogto iminka iyo meelo badanba waxaa laya solar systemka nidaamkan qoraxaynta oo laga maaro matoor in shidaal lagu shubo oo la adeegsado waad garanaysaa meesha ay marayso marka haddaad iminka diyaad raacdo oo dhul marto dhulka soomaalida gaar ahaan nairobi hadaa ka soo raacdo oo jubbooyinka soo dulmarto banaadir dulmarto oo gobolaha dhexe dulmarto ilaa bari ilaa waqooyi waa xikmadda ilaahay ciiddu aada bay u kala duwan tahay marka ciiddan dadka qaadanaya iskama qaadan maraakiibii shidaan la kuway kharashgareen waxba ka soo gaarayn ciidda waxyaala baan baa laga maaraa oo laga ogaadaa dee dhul aan doon lahayn oon cir lahayn oo reer baayo kula weeye dee waa la guranayaa ciidda la guranayaa dhagaxa la guranayaa baddii baa la guranayaa geedihii baa la guranayaa ogaadhii baa la gurtay dadkii baa la gurayaayoo beer loo sheegal rarayaa marka waa ummad loo heshiiyey runtii oad u malayso in dhulkooda loo heshiiyey haddana meelaha ay askarta iyo gumaysiga ku haystaan iyagu waa guranayaan kuwana waxaa lagu mashquuliyey tigidhal loo jaro iyo taangi lagu ilaaliyo iyo iyagoo mashruuc loo sameeyey oo maalbasta hal qoladana fahamsan qoladaad la dagaalamaysa gumaysiga ayaana fahamsan iyagana ilaalinaya intii daaqadooda meelaha ay joogaan ugaadha lagama gurto in lagama gurto biyaadda lama jaro dhuxul lama sameeyo waa iska macruuf gaaladii dalka tiiba garanaysa inay iyaga ka liqilaayiin oo laf uuma gasha yihiin taasaa marka keenaysa sabab u ah imaadka idin walba ay ka adeegsato walaa turki walaa carab walaa gaaladan cad wuxuu doonaa sheegtay ah idina jawaad ma aha oo waxay u timid dambe u timid dambay leeyihin dantaasaa ah inay waxay guran karaan ama gacanta saari karaan inta lagu soo gaarayo oo dhulku banku yahay inay gurtaan marka taa howlahaasa ka mid tahay waan kuu soo laabanayaa suldaane waxaan siinayaa maxamed xasan annaga oo milicsanayna bal dhaqaalaha maxamedow waddan walba waxa uu leeyahay ilo dhaqaalaha ay kasoo galaan sida dekedaha iyo madaarada iyo meelaha la midka soomaaliya markaad eegto ilaheeda dhaqaalaha maxaad ku qiimeynaysaa maanta maxay ummadda soomaaliyeed ka heshaa ilahaasi dhab ahaantii horta ilaha dhaqaalaha ay soomaalidu hadda leedahay oo ugu horeeya lambarkow la dhihi kara waa dekedaha kasoo bilow midda barbare ilaa midda kismaayo laga keeno ilaa midda muqdisho midda ugu weynaha ilaha dhaqaalaha ee soomaalidu leedahay waxaa kusoo xiga eeraboorada oo iyagana sidoo kale ilo dhaqaale ah waqtigan la joogo oo waqtiyo hore ilo dhaqaalo kale oo noocyo kale oo beeraha iyo waxaa jiri jiray iyo waxyaaba kalaa jiray lakiin hadda maanta waxa ugu horeeya ilaha dhaqaalaha waa eeraboorada iyo dekedaha eeraboorradii iyo dekedahana soomaaliya maanta qof loo sheegaya ma jiro looga waramayo cidda gacanta ku haysa iyo sida ay u shaqeeyaan bal iska dhaaf inay ka faa'iido ummaddu yahay xataa ummaddii bay dhib ku noqotay oo dhibaato kalaaba oga timid inay ka faa'iido warkeeda iskaba dhaaf sababta waxaad la socotaa dekeda berbere hadda qolo imaaraad a gacanta ku haysata oo maraykan uu ku daaban yahay dekedan muqdishona xaqiiqdii markaad magaalada muqdisho dekedeeda gasho dekeda magaalada muqdisho markaad gasho inaad istanbul joogto turkiga iyo inaad soomaaliya joogto shaki baa mataqaanaa ku gelaya mararka qaarkood oo markaad fiiriso nimanka turkiga ah sida ay mataqaanaa meesha ugu badan yihiin xaddhaafkooda iyo soomaalida si ay u gumaysanayaan meesha joogta oo dhibaatada ay ugu hayaan waad yaabaysaa airbordku waa sidoo kale caalamadooduna meesha way ka wada xardhan yihiin وماشي وسارين ميل بول ودجي تعالن كتركيا وحيرنا ما ميل بكو كو حيسن ربطك واسيدو كله وحال عليه وحي ما قبلنا قا قاون وتركيا ومدح وقاون يه سراويل يري رقبا ماشي تورن أو أيه تورن أو ضدك الصومالي ده حقيقي وثار كذا ضدك الصومالي ده سير لو إهانين يمرك أرقت ضدك قارقود بوالأرباح يا مرك قارقود وهاك ربطك كريم ده كان ساري نين الصومالي أو حمالية أو نين تركي أو هو متقع أنا وأرباحين ده أكون فني وليه بحاس وحاس محاوس صميس وقراعيه ده كده wax allaali waxa ka soo baxayo iyo waxa galayo kulli iyaga ma taqaana controller wax allaali waxay rabaan bayna ma taqaana ay ka sameeyaan markii dekedda waxa allaali wax dhaqaale ay qaataan kuwa Soomaalida algaariga markuu albaabka ka soo baxay albaabka shishay wax kaga qaataan wax nooc isbaara amal ah wax kale markaa iyagaas markaa meesha haysto iyo qoliyaha madaxda sheegtay sarsare ah dhaqaalaha Soomaaliya guud ahaan waxa Soomaaliya gacanta ugu jira malaha airport-ada dalka oo dhan ajaanib ba gacanta ku haysta meel airport oo Soomaaliya ma jirto ee diyaarad ka dagtay ilaa ajaanib ba joogta oo gacanta ku haysa dhaqaalihiisa haba ugu weynaa mid kan Muqdisho oo isagu diyaarada baan ka soo dagaa maalin walba ganacsada dhibi ku qabayaan waxa kugu daliila waagi hore waxyaabaha la la yaabi jiray waxa kamid ahayd gaariga oo bataqaana oo ka yimaada hadda laftada wala sida gaariga ka iimaanayo dekedaha boosaaso oo kale markuu hadda dekedda Muqdisho markuu xamar bax keeno iyo dekedda Muqdisho midka ka soo baxay bakaaraha keenay midkan markaa dekedda Muqdisho ka soo baxaa qaalisan bakaarihii oo inta u jirto iyo boosaaso gaariga ka soo baxay midkana wax allaale waxay Soomaalida dhoofinaysa nooc ay doonaan han noqdaan lacag waxa la saaraa xad dhaaf ah oo la saara waxyaabaha yararka ayaga ay soo dejisanayaan ragga ganacsatada ee qutul daruuriga umada u ah sida bariiska iyo burka iyo baasida soo dhoofintooda si xad dhaaf ah la saaraya isla waqtigaas waxaa meesha ka jiray in fududeyn loo sameeyay dhanka kale dadka aan Soomaalida ahayn ee ganacsiga ciriiriga ku haya waa la socota maalo in shirkadaha dawladda ee Soomaalida xitaa ee laftooda shirkadihii kale ee loo sameeyay ma taqaana fududeyn loo sameeyay oo dawladmadii Kenya iyo Uganda iyo Ethiopia intii loo fududeeyay waxyaabo badan in ma taqaana daali iyo jubbe iyo shirkadahaasna culays badan la saaray meelo badan laga joojiyay marka wax waxaad moodaa in muhiimada la rabo akhiiran dadka inuu ganacsigooda iyo ilahooda dhaqaalaha in laga dhigayaan wax ajaanibta gacanta ku haysa yacada ummada oo gacanta ku hayo si akhiiran ma taqaana ummada loo qaybiyo kuwa ganacsigooda gacanta lagu hayo qaarna meel xoga qaxooti oo meel lagu xareeyay oo reeshin ma taqaana dhacay hay'aduhu u keenkeenan qaab noocaas in loo fariisiyo la rabaad mooda laakiin ma taqaana ta ilaahay ba ka weyn wali hedegstayaal waxaanu dhex maqoraneena barnaamijka diirada jimcaha bal imikan eegno dhaqaalaha Soomaaliya iyo meesha uu marayo maadaama Turkiyadu ay u geysatay intaas oo dhibaato ah ilaha dhaqaalaha ee wadankana ay gacanta ku dhigtay injineer maxamuud ku soo dhawow arintaas waxa weeye nolosha Soomaaliya dadweynihii gaar ahaan dadkii hasaboolka ahaa oo hoos u sii liitay maxay ku sugan yihiin baan u dareemayaa mar hadii gaaladii ku soo duushay dalkoodii qeyraadkiisiina ay qabsaday haduu birri jooga iyo haduu bad joogaba mar hadii badii ay sidaas uga qosateen oo ayan wax ka loona iyo waxa hadee bakuudna nafaca ayan ku qabin birrigii waxa ay Soomaaliya hodannimadeedu badda iyo xoolaha iyo beeraha buu ahaa markii badiisa loo qabsaday xoolihiina waa la joojiyay cudur bay qabaan baa la yiri xoolahoodii marka iib ay soo iibsan jireen oo hooyadii inta neef qaadato baadiyaha deeba ku idmay soo iibsan jiray neefkiina waxa la yiri wax iib oo galaya ma jiro waa koob ee beerihii waad aragteen sisintii hadii la leentii kulli hadaba ku idmayo wax kam dhahaya ma jiraan waayo badiilkeed baa la keenay taas oo ah waxa weeye wax alla qodob aan dib dhinac beec misarka uga hadli doono laakiin ummadii mar hadii aysan wax soo saarkeedii dhoofin karin mar hadaan banaanka wax uga iman karin mar hadii xoolaheedii hadeeb ay curyaameen mar hadii beerihii laga curyaamiyay waad garan kartaa qof kasta bashar waa garan kara dadku waxay ku jiraan yaas bay ku jiraan dadku waxay ku jiraan hadii qax iyo hadii ay ku rooyahay inay gaaladii isu dhiibaan dadku waxay ku jiraan inay badaha ku daataan halkaas isku miidaamiyaan oo intaasoo boqol ay maalin walba nolosha sheegayo badda ku rafaaday dadku waxay ku jiraan in wadamadii hadii aad bakuud mahayo cadawga ahaa iyo dariska ahaa xirya u sameysteen ay xiryahaas ugu jiraan eeyo sideed ay ula dhaqmaan dadka ayay ku jiraan wixii gudaha joogayna waxay ku jiraan baahi iyo gaajo iyo rafaad bay ku jiraan Sultan Maxamed Gariyere ee marka laga hadlayo dhaqaalaha iyo ganacsiga horumarkiisa waxa uu ku jiraa in ummadu ay wax soo saarkeeda iib geyso iyana wax nacf leh ay soo iibsato Soomaaliya marka maxaad ku qiimeyn kartaa markaad eegto waxa ay dibadda u dhoofiso iyo waxa loo keeno ma isku qalmaan? Horta marka laga hadlayo dal qaalihiisa dhaqaalahan reer galbeedkaba iyo kan guud ahaanba dhaqaal uu isku leeyahay, markii laga reebo dhawaaniinta xaraanta ay ku jirta dhaqaalaha reer galbeedka qoray, ummadda waxna waa keensataa, waxna waa soo iibsataa noloshaana noocaas. Bini-aadamkana waxaa soo martay nidaam yada barter system oo ah qaabka wax kala weydaasha. Intaan lacagahani soo bixin, haddaan lacag kaliya aday soo bixin dhowr qarni ka hor, dadku cusbo ayuu suuqa keeni jiray, dabeena wuxuu ku bixin jiray bariis, bariis buu keeni jiray, wuxuu ku bixin jiray hilib ama saliid ama wuxuu doono. Marka waxaa lahaa barter system, wax isweydaarsiga aan lacagta iibka ahayn oo qiimuhu isleegi markii faalo laga hadlayo badeecadda la kala gedisan iyo qaab iyo nidaamyo iyo miisaano lagu miisaami jira waa jirta ama kafadood. Soomaaliya waxba lagama dhoofiyo, dekadihii niman gumaysi haysta iyo niman ay u shaqeeyaan oo kaliita waa laga yaabaa xoogaa xoola ah in la dhoofiyo ama xoogaa ay u baahan yihiin oo muuska iyo waxyaal lamid ah, laakiin khayraadku dalku khayraad ku jira, waxaana loo soo iibgeeyaa inta ay haystaan dhulka ku haystaan in leeg oo sun ah ama dhacday. Qaabka dowliga hadda markaad eegto waxaa jira waxa la yihahdo yurubiyaanka oo kale galbeedku waxay samaysteen yurubiyaan gaar ahaan, inkastoo iyaga dhexdooda ay muran dhex isku haystaan, waxa la yihahdo CBA beeraha oo kale common agricultural policy, siyaasadda guud ee beeraha waxa weeye waa lamid ay ugu talagalaan dalalka ay gumaysteen, ahaado muslim ama ahaado bin laawo. Maxay tahay siyaasadda? Siyaasadda waxa weeyaan in badeecadda laga dhoofiyo yurub beerahooda la geeyo meelaha si dadkii beeraha halkaa kulahaa ay u baaba'aan. Maxay tahay sababta? Dagaalkii yurub isku laysay uma cadaan dagaalkii laa anuma aqoonsani dagaalkii yurub isku laysay jabaan iyo maraykanka ka qayb qaataan aqaana wadamadii inagu waxay lamidana gumaysi weyn ku jirnay askar baan laga qaatay, laakiin iyagaa islaayay ayaa waxay ogaadeen waxaa la cuno quutul daruuriga mine crops ku xadiyaan, waxaa qofku afka geliyo oo nolosha ah maaha xaragada iyo dahabka iyo waxyaalaha kale inay tahay muhiim in galley iyo qamadi iyo bariis leedo waxaa beerma si gaajad u yaraato. Taa ayayna ogaadeen dagaalka ay dagaalamay inay muhiim noqotay oo aad ugu baabeen oo colaadda waxaa ka daran baleena gaajada. Colaadda qofka haduu ku jiro nolo haysto oo dagaalamika haddii gaaji abaar timaado colaaddu taasaa keliyato colaad macna ma tabayso. Nimankaas marka waxay sameeyeen qofka beeraleyda ah ee yurubka ah yurub jooga siyaasada yaado subsidizing baa loo sameeyo ah maalgelin in dhulkana la xafido la yihaa boqolkiiba konton beer si dhulku u noqdo dhul dihin oo aan maalka nabaad guurin. Anagu marka dheerdhoobayna beeralahayn dalagga waa kala bedeli jir saddex beeroodna gelley waan ku beeray saddexna sin, laan waxa weeye marka sinta lagu beero dhulka waxaa kasoo baxaya cayayaan iyo wax u daran dalagga beeraha. Cayayaankaasi sisintiiba la qabsaday, haddii ma rabaa sisinta lagu beero sisinta xilliga haddana xabadi ka badbaadmay sababtoo ah waxaa soo baxa geedo iyo cayayaan la qabsaday oo inaa cunaan raba. Marka loo bedelo gelin lagu bedelo aqleed baa ku jirta halkaas oo runtii agronomy ah qeybta beeraha aqoonta beeraha. Marka loo bedelo gelinleyda cayayaankii iyo geedihii sisinta la qabsaday oo la dagaalamayna way baaba'ayaan, waxaa dib u soo baxaya kuwa gelin la qabsaday. Markii ay gaaraan heerkii la dagaalamayna sisintii waa go'day oo gelinleyda waa go'day waa walaa wala soo laga soo gooyay. Waxay marka diyaar u tahay in galley haddana lagu beero. Marka haddana si loogu celin mar saddexaad saasaa marka maaragtay loola dagaalamaa. Marka si aan dhulka u baabiin waa dhulka la keediya qayb ka mid ah qaybba u soo baxda badeecadda ka soo baxda hadday ka badato dadka yurubiyaanka ay suuqyadeeda boqolkiiba kontonna dowladda iibsata boqolkiiba kontonna suuqu geeya boqolkiiba kontonka markii la keediyo oo dixin ku dhasho oo ay muddo taalo ayaa wadamada afrika iyo dunida saddexaad ee la gumaysta la keena oo ay ka tariyaan qabsaarada ayuu meesha geysteen oo qawaaniintan wadciga ayaa UN-ta ogol. Intaa kadib maxaa dhaca? Waxaa dhaca in beerihii ninkii beeraha ku samaystay dhulkeenna uu suuqa loo keeno cagaartay xiriir iyo cadday laga keenay Mareykanka iyo Yurub. Ninkii shaqaalaha markuu noqonaya taariikhiiska wakaaladda ADC loona jiro Soomaaliya shaqo kale ma qaabilsan, inagoo Soomaali dowla shaqeyna ayaa hawsha ka shaqayn jirta. Ninkii shaqaalaha marka suuqa joogay cagaartay iyo cadday iibsanaya laga keenay dibadda oo dixiriir leh oo raqiis ah, meeshii galleyda cadayd iyo sintii iyo qabad iyo sidii difaaceed ee qaali tahay sababto ah dhaqaale badan baa ku baxay. Waa siyaasad dheer oo qoraalada koor ka qoray marka hadda ku dheeraamay. Marka waxaan ka wadaa taa waxaa raaca haddii badeecad laga soo dhoofiyo wadamada Afrika oo inagoo ka mid ah muslimiinta dhulka muslimiinta waxaa jira wax leeyahay protectionist halkan oo ah badeecad taala Yurub iyo dalalka horumaray inaan la keenin badeecad lamid oo laga keeno wadamadaas. Waa dadkoodii iyaga dhaqaale ku baxsha iyaga canshuurta ka qaata. Protectionist waa daafac wuxuu leeyahay dalleyda Soomaaliya ma la keeni karo dalka taayada taala tan Ciraaq lama keeni karo tan Sacuudiga lama keeni karo tan Ghana lama keeni karo. Marka labada siyaasadooda midna ay tahay inay xalibaan badeecadii kasoo baxay dalkaas oo dhaqaale soo gelin lahayd مرة إنه فيها وحي كير هذه أو كبت يبقى أو دخلي أو مسياسة بالوف لي أو جناح سلوكه أو واحد مركب واحد الذي كان كانوا لما قال إنه كبح مركب صباح أحمد لك مرة فيها دولت قرشين سن أو ندام سن أو دولت حلف سمجرو دكذين يجا هستا كل سؤال سؤال له فيها مركب تاسي لما تح قاعد كان له سؤال له فيها مرة فيه إنه لحق هذا غير كان سلاك كب نجاك بحده وأضربه بحن يربو كم ممنوع حد سنن والله بس لو حرق أفكر واركب إنجليز وارد وإذا طول ممنوعين marka inaga lacag teena baxda haran iyo kaadina jaasad u sameeyay iyo daroogo iyo bax dhacay iyo qurun baan leeyo kana waxaan xalaashaan lama dhafiyo waxaan xalaashaan gobolada nima kan jiban baa laga qoonaa laga beerta dadkii joogay baan ka warramay marka dowlad iyo aqliyad iyo dadnimo iyo ragnimo ilaalin kartaana meesha ka muuqatay waa nimanka qowsarada ay waqtiga lagu dhaafay waatay aad baad u mahadsantahay maxamed xasan inagoo gabagabada ku dhaw ganacsiga wadanka Soomaaliya gaar ahaan marka aad eegto Hargeysa oo kale Garowe iyo Boosaaso oo kale iyo magaalada Muqdisho caasimadii ah culays xoogan ayaa la saaray baad baa laga qaataa usbuuc ka hor waad maqleysay in wasiirka amniga iyo dhaleeceyntii ay u jeediyeen marka waa maxay saameynta arrimahaasi ay ku yeelanayaan ee dhaqaalihii wadanka oo markii horeba si kaca ku fayay oo inta soo dhibaato aad ka soo sheekaysan lagu hayay culayska ugu horeeyay la saaray horta waxa kamida maamulo oo iyaga hoos yimaaday horta u sameeyeen rugta ganacsiga hadda saad la socoto waxay deganeyd Zoobe ayay ma taqaana xarun ku lahayd bakaarahan ma taqaana way deganeyd waa la raray oo waxa loo raray madaxtooyada salkeeda loo raray oo xarunta ganacsiga Jambarka halkaas halkaas la geeyay muhiimadan waxa waaye waa si gacanta loogu dhigo dadka ganacsatada ah ee meesha imaanaya iyo dadka soo galaayay waxa sanuunta gacanta loogu dhigo ganacsatada waa ayan dambe waa 48 saac kama dhamaadaan xafiisada wasiirada ay ma taqaana wasiirada ay leeyihiin oo haday noqoto inay soo diiwaan geliyaan in laga codsado haday noqoto ma taqaana in akoonadooda ma taqaana la fi waa la fiirinaya la yiraahdo hadii ay noqoto ma taqaana canshuuraha had dhaafa sababtoo ah ninkii reeshin buu keenay reeshinki markuu keenay dadka diba waa lagu canshuuro lacag had dhaafa looga qaaday gaariga soo waday ma taqaana wadada markuu maray lacag had dhaafa looga qaaday bakari geena canshuur had dhaafa laga qaaday 100 canshuurood oo kala duwan ba ma taqaana la saaray intii oo kale hadana waxa dhacday in asaga loo yeero haddii mooda shakhsi ahaantiisa in la canshuuray hadana asaga oo wax nooc waxaad mooda jizye iyo waxay tahay ma aqaanin laga qaaday asaga laftiis ninka ganacsadaha loo yeerayo hadii uu jideen loo hanjabayo ama loogu hanjabayo shaqtiga uu hayaa ganacsi inta laga qaaday in rasiin doono dad kale ajaanib oo ayaga dalka wax keena marka xaqiiqda culayska marka waxaad moodaa culayska umada saaran guud ahaan iyo midka ganacsatada saaran ma kala leeyahay haduu san badan midka ganacsatada saaran ragga qaar kood hadda heer waxay taagan yihiin ganacsi oo dhan iska deesa baadiba marka waxay noqotay iyaga lafteeda way bixiyaan way ku laban laabantay oo xadka baxay noqotay markay xadka bax noqotay ay diideen marka in loo hanjabo la yiraahdo kana wax siisan shabaab baad wax siisan iyo waxyaabo noocaas oo kala meesha laga yiri marka dagaalku waa dagaal uu dhaqaale oo umada uu dagaalka lagu hayo qayb ka ah sababtoo dhaqaalaha iyo military iyo waxyaabaha aadka loo danayay kamid tahay xagga mataqaana siyaasadda marka la fiiriyo wayahay waa su'aal taadaba socota engineer maxamuud haaji maxaad ku saleeyneysa ka aqoonyahan ahaan sababta culayska maanta loo saaray ganacsatada oo dawladda maamul goboleedyada iyo shisheeyuhu ay culayska u saareen waxa weeye waxa uu sababa dib baan xooga ugu noqonaya soddonkii sano oo burburka ahaa waxa loogu talagalay dadkaanu waa si aan hore u yiri oo gaalada maanta dalka ku soo diiso qabsanaysa qorshe ka lahayd burburka kan iyo dadka kan dadkan wax islaay iyo wax arada iyo hadii aad ba ku idin wax gaajalayso bay ku talagaleen bil aksi baa dhacayo ilaahay azza wa jallaaha umadaan umad muslimina weeye gaaladiina hadii aad ba ku idin ilaahay uga helin maayo waxa dhacay nimankii beec mushtarka ahaa meeshii dawladeed maamul haday noqoto kobcin dhaqaale haday noqoto isku xir haday noqoto caalamkii ay isku ku xirmeen haday noqoto nimankii beec mushtarka ahaa waxay noqdeen kuwa haday bakuudnaa dadkoodii u istaagay inay barnaanka u qaadaan oo ay hawshii dawladu sameen jiray oo ahayd import export ay iyagu sameeyeen waxna soo dejiyeen waxna qaadeen taa waxay kaloo sameeyeen kaabab dhaqaale ayay sameeyeen sida hadda xawaaladaha iyaga sameeyay xawaaladihii oo qof kasta oo Soomaaliya oo cararay ka London jooga ka Mareykanka jooga ka dhul carbeed jooga lacagti uu soo diro hooyadii oo joogta baadiyaha salkiisa joogta meelaha magaalooyinka ka fog inay saacad ka bacdi ay hooyadii lacagtii halkaa iyadoo sarifan oo sideedii inay hooyadii halkaa ugu geeyeen. Waa waxa la yiraahdo bank transaction, isgudbinta iyagii baa galay oo bangi u noqday, iyagii xawaaladihii baa u noqday bangi u noqday. Waad aragteen marka hadda xawaalad ma ahan beecmusterka keliya, ilihiisii oo dhan baa laga xirayaa. Marka beecmusterkii sidaa sameeyey oo ummaddiisii ka wariyey oo ay wadamada afrikaanku yaabeen xagga communicationka, xagga ijtimaaciga, xagga waxbarashada, hadda meel walbaba Soomaali ay uga hormarnay oo ay yaabeen wadamada xataa dariska inalaha sida Kenya iyo Ethiopia ay yaaleen, oo Ethiopia ciidamadeedii markay halka ka yimaadeen ay arkeen wax janno ah oo kaba dhaqaaqi waayeen ummadda tan xoolaha iyo adduunka iyo barwaaqada iyo himaada iyo hididiilaha ay leeyihiin, wax ay aad ula yaabeen ay noqotay, waxay marka gaala raadisay inay la dagaalanto beecmusterka. Sidee bay ula dagaalamaysaa? Arrimaha soo socda bay samaysay. Waa kow, haddii ay wax soo dejin jireen Turki baa la keenay. Turki oo shaati muslim huwan, yuhuuddana xili xulufo la ah oo dalka kan gaalada xukunka aad maqlaysaan yuhuud ba adeegsanayse, yuhuud ay rabto inay dalka u qabato, caasimadii bay saldhigkana ka samaysteen, caasimadii bay degeen. Waxay kaloo intaa kasii badan kaabideeda dhaqaalaha sida dekedihii iyo airborkii intiiba waa qabsadeen. Miyayan xamar haysan? Miyaysan airborkii haysan? Miyaysan dekedii haysan? Miyaysan berbera qabsan? Haddeer kuwa kan haddii abakuyd waa isku mid waxa kanu haddii abakuyd maayo shaatiga loo soo gelinayo yuhuud baa haysataa. Waxaan la yidhaahdaa deer ay kuuro iyo imaraadka waa maxmediyad yaryara oo yuhuuddu batroolka iyo mare ingiriiska iyo ay ka gurtaan weeye, iyagii baa haddii abakuyd maayo ee berbera qabsaday, boosaasay qabsadeen. Marka ninkii beecmusterka ahaa waxaan ka soo waday intaas oo dhaqaale markii ee lagu sameeyey wuxuu noqday, bal wax kale iska daaye, wixii maqaasiimada ugu jiray wax ka gatay inuu waayo, shilin siiya inuu waayo. Waxaa laga yaabaa nin badan oo rag badan oo beecmuster ah maantayto ilmahoodii waxay siiyaan markay waayeen inay tuugsanayaan. Waa tahay Suldaan Maxamed Garyare, maxaad raacinaysa halka? Dhulka Soomaalida ee dadka Soomaalida ah waxaa Ingiriisku yiraahdaa beggars no choice, qof waxbaryaa doorasho ma leh. Kulama qofku uu gacan ku horsanayo wax diidma iyo yeelid iyo go-aan iyo inuu wax ka fikiro iyo inuu wax kala doorto ma leh. Dhulka Soomaaliyeed nidaam xun oo haystay baa jiray, nidaamkii waa laga dumiyey. Nidaamku ka xumaado laakiin dadku gumaysina cayb iyo maaha nidaam diini iyo nimaan kale ognahay way culimada dagaalamay iyo ilxaadka qaarkiisa iyo shucuudii qaatay runtii. Gacanta inuu dad yahay oo Soomaalidu Soomaali tahay, dadka masiida muslim yihiin, waxaa ka qaldanaade xataa baa la diidan yahay. Tijaabooyin badan baana Soomaaliya lagu furiyey taariikhda uu raacday ilaa todobaatan lagu dameeyey. Markii horeysay waxaa ka mid ah waxyaa lagu sameeyey, waxaa la baaray oo la ogaaday Soomaalidu waa nooshahay. Dhowrkii sano horreeyay waxaa la islahaa dadku waa bakteeriyaa oo xaarkii cunaya. Tijaabo ilaa horey waa markii horeysay. Waxaan xasuustaa dad badan oo Soomaaliya waxay usoo qaxan baaleen Kenya sagaashanaadkii, niman la yiraahda Giriyaamo iyo Cawaan oo Kayati oo dega dhulka qaxootiga la geeyey, Haniye oo Tanga iyo meelahaas bamaase banaankii dega waxaa layidhi dad waxaa idin imaan doona beeraha idin fala. Haddaba dadka qaawan oo Kayati waa soo dhaweeyeen. Ilaahay wuxuu qadaray Soomaalidu dadka hadday isku xiran oo meel walba joogta ilbaxa Afrikada madowna ka horeyso carab iyo dhaqan islaameed wax kule, nimanka madowgana waxay amasayen qofka duumusan yahay inuu taajiriya iska tuun aad u khayr badan wuyuti dadkaogandhays waxa qabaan ninka xajka taga markuu Soomaali taajir noqdo dad baa marsaa ku islaamay. Ilaahayna markii dambe iday wax fahamsi laakiin dantaa uu islaamay. Ilaahay wuxuu qaray iska daa inuu shaqeeyaan in dadkii Giriyaamada boqolkii in badan ay muslimtay soo jiida soo loo sameeyey iyo soo dhaweyn ayagu shaqaalo noqdeen oo muslimiintu saasi loo dhisay oo islaameen. Waxyaalaha xaliyaha lagu baabaashay oo lagu dumiyay ka mid a qaarna dawladaha loo diray, qaarna Soomaali loo celiy waa la socoto 3-4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- barakaat oo ay shaqo dooreysay Soomaali isku xirta markii Soomaali kale dhowday baa la xadigay oo loorka sheedaaminta ay muddo kale fogaayeen Sheikh Maxamed Ahmed ibn Cali Jimcaan khayr laa sheekhaas inuu Soomaali isku xiro oo dad oo shaqeeyo meel walba xafiis inuu ka buro ayuu ma isku taragelay shaqadaasna meelaha ay wax ka mid ah isoo soo dumadii isoo keenidii Soomaalida oo la isku keeno Soomaalida boosaas xafiiska ayaan waxaan la fadhiyaan saaxiibannahay mar magacaysayna xusaad yar waxaan loo soo galay anoo sheekaysanayna nin Soomaali oo turjumaan ah iyo nin UNWFP ka socda may UNDP heedan wax khariba hadda qoliyaha simir ah xamar joogo barnaamijka siiya maaragtay horumarinta ugu talagalay ilaa uu magacaabaanay anuu diminta u aqaano ee biilka siiya shaarka wuxuu ogaaday alis imis soo gasha maalintii imis qof baad wuxuu xawshay ku soo xawilay imis qof baa wax qaadata alis imis noqonaysa kan boqol kan sadex kan laba boqol sadex boqol afar imis waxba ogaaday waa nooc basaasnimo oo lagu ogaanayay meelaha wax laga soo gaa ilaaha dhaqaalo markii horeysa xoolihii waa la xiray waxaa la yihi rift valley waa ku dhacay xaggii dhaqaalaha loo soo gaa oo kaleta xawlaadii looyi waa sagaashan waa sideed todoba sar kadib nidaam fur ku degay marka horta muddana lala dagaalamayay in la ogaado meesha quuturyoonka ilaahi subxana taala sababta ka dhigo oo ilaahi laga soo geliyo oo aynu ka helno ilaahi subxana taala qadartiisa kadib marka siyaasaddaasaa socotay wixii lagaa ka dambeeya dagaal baa soomaali lagu wadaa waxaan xasuustaa isla sanadkaas anigoo diyaaska raaca dalkan hadda layaado jer oo markii loran jiray jugoslavakia una socda dubay ayaan jiraa in layaado east european magazine oo dhaqaalaha ka shekeeyaan akhristay macnaha jaraa'idkii lagu qabay diyaar korkeed ahayd oo dadka loogu deeqo dadka waxay xaq u leen jaraa'id in lagu deeqo ay akhristaan luqadday fahmayaan afkay fahmayaan madaxweyne markaa faransiiska shaak shiraak oo diidanaa bankiga yurub european central bank baa wuxuu lahaa ku doodayay central bank uma baahnay maadaama central bank uu ilaaliyo value of the money qiimaha lacagta oo lacagta qiimaheeda uu ilaaliyo central bank waa ka lacagta ilaaliya qiimaheeda ka ilaaliya sicir bararka deflationka iyo sicir dhac inay qiimayaano wada xiibin weydo ama ina bada ilaaliyo lacagtana sameeya lacagtana controla soo saartaankeeda oo lacagtu hadday ka badato madaacadda la haysto dalkaas sicir barar baa ku dhaco koobka shaax wa kuu goyn maayo dhowrka kuni koob shaax kuu goynayso mara lacagta yaraato waxaa laga yaabaa in madaacaddu bato oo lacagtu yaraato oo dadku ay waxay dhaqaalaha yidhahdaan purchasing power awoodda iibsiga u yaraado marka labada waa ilaaliya oo waxa la xalyaado equilibrian ama break even point afka ingiriiska inay isleeg siman yihiin baa la fiirshaa marka wuxuu yihi uma baahnin sababta wuxuu yihi soomaaliya dowlad kama jirto sarifka lacagaha iyo ilaalinta qiimaha oo ay ka mid tahay in sarifka lacagaha la ilaaliyo central bank soomaaliya bakaaraha aa buu yihi saasuu ergaasuu samaraya jaraa'idka meel baan dhigay waa waada koor waa rabay wax ka qoro waa ku sagaal boqol sagaashan iyo sideedii abril bisha afraad sanadka miilaadi marka waxaad garanaysaa waxaasoo dhanay waxay ahaayeen tijaabooyin iyo baxhi iyo cilmibaarad ugu socotay waxaa la aaminsan yahay suuqa bakaaruhu inuu kontrolo sicirka lacagaha geeska africa markii soomaali laga reebo tanzania iyo isli iyo adisaba meelaha isaga kontrol jabuuti halkaasa laga kontrola baa la yihahdaa walow taa aanan practicale ama wadciyan aanan u garan karin laakiin oo anugu kama shaqeyn nooc shaqaynkaas laakiin dad badan waxay rumaysan yihin in laga kontrolo oo sicirka meelaha soomaaliya ku leedahay suuqyadeedu in halkaa laga kontrolo oo u yahay isagu banki dhexe u yahay taas marka waxay keenaysaa in lagala dagaalamo marka dadku stupid maaha gaaladu waa cadow laakiin doqmo maaha marka taa in la ogaado wey aad baad umahadsan tahay maxamed xasan maxaad ku soo gabagabaynaysaa dhankaaga ani baaqi waxa aan ummadda u diri lahaa oo soomaalida waxayd ganacsatada ah maalkana qofka marka ilaahay uu siiyey meesha uu ku bixinayo iyo meeshuu ka kasbanayo inay mataqaanaa uu fiiriyaa fiican inay horta waxaan kula talin lahaa marka kuwaad maalkooda meesha ay ku bixinayaan meel ilaahay raalli ka yahay inay tahay in kale inay fiiriyaan oo marka hore ay ilaahayga wanaag keliya ay ka cabsan aysan bini aadan ka cabsanin marka labaadna waxaan kula talin lahaa ganacsigooda dhibaato badan iyo culaysyo badan baa mataqaana soo gaaray culaysyadaa badan ilaahay mataqaana faraj buu furayaa inay ku sabraan ay ku dulqaataan kan ummadda aysan saarin oo dee culayska cadowgu uu saaray aysan ayagana ummadda sii saarin ummadda ummadoodii ay u naxariistaan ganacsigoodii waxoodana ay mar walba ka ilaaliyaan wuxuusan ilaahay raalli ka ahayn iyo meel uusan ilaahay raalli ka ahayn inaysan ku bixinin oo aakhara hadhowta aysan ka jawaabi karin inaysan ku bixinin talada noocaasan bixsiin la waa tahay mahadsanid aan siiyo dhankiisa injineer maxamuud xaaji maxaad nagu soo gunaanadi lahayd dhankaaga oo dardaaran waxaan usoo jeedinayaa ummadda muslimka ee soomaaliyeed baaq aan usoo jeedinayaa waxa weeye waxaa ku dhacay oo hadday dhaqaalo tahay iyo hadday isku dir iyagii tahay iyo dalkoodii la kala qaybiyey ay tahay gaalo soo gashay dalkoodii oo u midowda ay tahay intaasba wax ilaahay cidna ma dulme intaasba waxay ku mutaysteen macsibay la yimaadeen ilaahay markuu barwaaqeeyey xoolo siiyey bad iyo beri siiyey caqli siiyey diin siiyey bay diintii ka dhaqaaqeen gaalay raaceen dastuur xumahay qaateen oo haddeeba gaal u leeyahay bay qaateen kutubkii ay ku bedeleen dastuur bay qaateen gacantay gaaladii u horsadeen waa hor mareen oo dalkoodii bay ku qabsanaya waxaan leeyahay horta bal marka ugu horeysa qofku waa gafi karaayo addoon weeye markuu gafo waxa weeye ilaahay usoo noqdo fafiruu ilallaahi baa ilaahay casa wajalla qur-aankiisa ku leeyahay ilaahay inay usoo toobad keenaan oo ogaadaan meesha lagaga yimid معسدي إله عز وجل دين تيسي كنت تقين إني تاي تأمر كي سمييان وإلهي وصول نقدان إني دين تي إسلام كقبسدان إني دحضو ذا وحي هرقم كتري وإي قاردو قارسي سي إني إسلايان إيقو إسكو جنسة إيقو إسكو ددع إيقو إسكو قبيلة إيقو إسكو ميل كيمت إيقو إسكو إق إيقو إسكو أفع إيقو إسكو قلع قلع إني مانتيتو انتهى باللاندي مقعيسي إني أغلقو قراشاي كيانان مركا وقوه الرئيسة وفكو وحس كمد عنكرا إلا أقرتو من دابية عدو جيسا إلا أقرتو والعدو جيسا إنتاسو ينيك لغيبيي دين تينيبونا مات دولنات كوياي مساجد دا كنائس بوربائين وكبادلو إيا كنيسوين دوكسي يدي واضر اكتانو عريري بي كتيران ونكا معلن كاو مانتي دوكسي ديجايا أما حبسي بو متايسانيا أما وحلم دو متايسانيا ودوكسون تينو دين تيبا دقال لغو لجرا انتي يرتا هيدو مجاهدين تا هيدو دقال لميسي يا دقال لغو لجرا سيداس أوجيد وحال الربا مركات قاة شودان محا دكدا الله حريا محا ايربو رضا الله حريا محا قاة شدا اللي سوجو اللي يدود ليا إناد أوقاتان ويهي وحال ويهي إناد مركات قاة شوتان حالنا إسك حاضرسان ilmihii iyo dhan halka geysaan ina tiraadaan askar baan u noqonayna gaalada askar dalkoodi u qabta dalkii nin dalkiisa qamanaya nin walba wiilkaagi baan ta meeshii geysa waxaad leedahay wiilka kan baan haya gaalo wiilkaan baan haya waxaan cuno ama reerkii geeyo si isagana dalka ku qabso sidaas weeye oo gaaladu fikrooyin bay hanbaarsayeen ay tajriba soo sameeyeen eygaaga wax yiraadaan lama dhargiyo haddii dhargiisu waa ka tagaya lafo iyo waxan maala lahayn baa loo tuura markuu baahidana soo qaba his qabo tan qabo baa la yiraahdaa marka eeygiyo kale in laga dhigto ayaa dadkiina la rabaa waxaan markay idin soo jeedinaya hadday meeshaas aad maraysaan waa meeshii 1948 ay marayeen Falastiinta maanta aad ogtihiin oo Baytul Maqdis lagu tukan waayay si kasta yuhuud haddii qanaasiirti ay u diideen 1,500,000 oo kun oo aabayaal ayaa ka cararay wiilasha maanta dhagax sita oo Falastiin ah aabayaashood ku cararay weeye waxay galeen Syria waxay galeen Lubnaan waxay galeen Masar waxay galeen Jordan waxaa deegaan Iraq bay galeen wadada Islaamka ay galeen furayaashi guriyahoodii bay qaateen inna lillahi wa inna ilayhi raji'un warinta ida fura qaadan warinta ida cararin ka isa ku cibar qaata Falastiin waxa ka dhacaya warilmiinu inaysan Falastiin noqon ka dadaan oo adeeb ba ku inta gudiga dhixda ku xiratid ilmahaaga iyo naftada iyo diinta u dagaal hayda ilaahay diintiisa mujaahidiinta garab siiya sidaas baan u soo jeedinayaa ummada Soomaaliye ugu dambeyntii waxaan siinayaa Sultan Maxamed Garyare dhankaaga maxaad ku soo gabagabeenaysa oo aad oranaysa ummada Soomaaliyeed ee la boobayo kheyraadkeedii iyo dhaqaalihiidii waxaan ku dhaarmayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ee la soo dhiibo isaga laga boqo isaga la tala saarto Soomaali waxa la yiraahdaa wacdu ma harina waano wax ku qaadashaa ka maqan culimadii baa joogta way ka hadashaa marka la reebo kuwa fidnooyay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nool yihiin haddee waxaa jirta waxyaalo bini aadamku markuu diinta ka tago xataa isagoon diin lahayn oo iska wadciya Ilaahay abuurtay oo diin laawa ah oo ka dhiibiyo waxa ka mid ah waxyaalaha nolosha ka mid ah dalka Masar baa dadka waxaa lagu saydiyay qubiska oo ah wadan dolooriga Minecraft waxa la yiraahdo ay leeyihiin waxyaalaha khuruusha oo riyaal ka yar macnaha ka yar baan leeyahay gini tii ka dhacday baa looga bini aadamku xataa noloshiisa ayuu u dagaalamaa oo inuu noolaado dadka Soomaaliya xataa waxaa la gaarsiiyay in noloshay u dagaalami waayeen iyadoo qabyaalad iyo nasarcaad iyo been iyo xaaraan iyo waxa jirin looga dhiga dowlad iyo maartay marka Soomaalidu u malayn maayo Cabdi Fataax inay aqooni ka maqantaa ama dareen wax ka qaadashadii baa ka maqan marka waxaa la jeenayaa idinka nafteeda oo kaga bilaabo iyo idinkaba Ilaahay naga dhigo kuwii waxay og ku dhaqmaan ama qaata ama dareenka ka muujiya ama ka dhiidhiya marka intaasaan kula daamiya Ilaahayna naga dhigo maarta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kuwa maad qowlkooda iyo carabkooda iyo urkooda iskhilaafin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka rajeynaya inuu maad qowlka muslimiinta soo raajiyo daqdiga iyo dhibaatada iyo xumaanta saaran dalka muslimiinta oo aanaynu gunyo inagu horeyna naga qaado wallaahu aclam wabillaahi tawfiiq aad baad mahadsantahay dhegeystayaal guud ahaan inta ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka hadiirada jimcaha waxaan u mahadcelinaynaa aqoonyahannada nagala qayb galay maxamed xasan injineer maxamed xaji iyo sultaan maxamed garyare tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون